Slites garage med Jonas Slättung. Gun med AC/DC hör du här i Jontes garage och i min Ja, när jag tittar på spelaren här så står det att det faktiskt står att den är utgiven på skivan Back in Black, och det stämmer ju inte alls. Den är med på soundtracket till Last Action Hero. Ni vet den här Arnold Schwarzenegger-filmen, tror den kom 2003 eller kanske var det 90. Ja, skitsamma. Lyssna på Jontes Garage i alla fall, här på Pirate Rock med mig, Jonas Slättunge. This is real rock and roll music. Pirate Rock. Absolut, det är det. Och vi gör så att vi kör lite mer filmmusik, tänkte jag. Vi plockar fram en Alice Cooper-låt från ganska så länge sedan. Det handlar om en kille som har hockeymask på sig och som hugger ihjäl folk med machete. Vet ni vad jag talar om kanske? You're with your baby and you're parked alone. '86 var året. Fredag den 13:e, del 6, Jason Lives, eller Jason lever. Fredag den 13:e filmen, ni vet, med Jason med hockeymasken och macheten där. Alice Cooper gjorde låten som också finns med på hans skiva Constrictor. 1986 var året. Det här är Pirate Rock. 95,4 och 90,7. Hallå? Bästa rock. Mm. Och om ni hör lite grejer som klapprar och krafsar och fnyser och piper, så är det hårdrockshunden Saxon som är med mig i studion här och krafsar på mina ben och vill gå ut. Han tycker det är tråkigt att ligga här inne. Nu har han lagt sig vid mina fötter här. Han ska få lite vatten, tror jag, för att han är lite varm, tror jag. Det är lite så här torr och instängd luft inne i radiostudion, och han diggar inte det, tror jag, riktigt här. Men han är annars ganska så soft faktiskt. Nu ligger han gött vid fötterna där. Bra, då passar jag på att köra till Riot så länge. Mm-hmm. Lyssnar på Jontes garage. Good.

toxicity, adversity, adversity. Yo, what are you on the wall? How are you on the starter? Disorder. Pirate Rock. Countless numbers on the world of wide renown. The pimping sons of det här är Göteborgs enda rockstation. Thank you.

Hard Life to Love. Hard Life to Live, Hard Life to Love. Black Sabbath med Tony Martin i spetsen, här sångaren som har vad ska man säga, grovjobbat sig genom flera av skivorna med dessa gamla inte stofiler ska jag inte säga, dessa gamla hjältar tänkte jag säga. Det här var från skivan The Eternal Idol som kom 1987, som först sjöngs in med Ray Gillen på sång, men som sen då Tony Martin kom in och la om all sång på faktiskt och gjorde om och gjorde till sin egen, får man säga, lite grann. Jag såg någon intervju ganska nyligen med Tony Martin där han liksom, ja, han berättade helt enkelt om sina år i Black Sabbath. Han var ju den som liksom, han hoppade in och sled, fick vara en sån här slitvarg och kämpa när bandet liksom hade det som sämst kommersiellt. Och så fort bandet liksom började jobba upp sig och komma igen lite grann, ja, då var det dags att byta tillbaka till antingen Ozzy eller till Ronnie James Dio så att man kunde få in lite pengar igen när gubbarna Tony Iommi och Gizzy Butler började bli för fattiga. Då ringde man Ozzy och eller Ronnie James Dio och så fick de komma tillbaka och göra någon återkomstplatta. Och sen när det inte var aktuellt längre, ja, då fick Tony Martin hoppa på igen. Och så lojal som han var så kom han alltid tillbaka och gjorde skivor med gubbsen. Verkar vara en ganska trevlig och ödmjuk snubbe, Tony Martin. Det här är Pirate Rock 95,4 och 90,7. Västkustens bästa rock. Vi plockar fram en skiva från 2012 som heter Music from Another Dimension och lyssnar på en låt som heter What Could Have Been Love med Aerosmith. Still holding on, yeah. What could have been love? Should have been love. Rock 95.4 and 90.7. 1980 kom det mycket bra hårdrock. Back in Black med AC/DC släpptes. Heaven and Hell med Black Sabbath med Ronnie James Dio på sång släpptes. Och så släpptes en platta som heter British Steel, förstår ni. Låten nummer ett, United med Judas Priest från British Steel. Denna fantastiska platta med det fantastiska omslaget med handen som håller ett stort rakblad som skär in i fingrarna. Det är lite äckligt tycker jag, måste jag ändå säga. Du lyssnar på Jontes Garage.

tyrsolskydd.se. And now back to music on Pirate Rock. Jajamän, jajamän. Lyssna på Jontes Garage här med mig, Jonas Slättung. I morse, tidigt i morse, jättetidigt i morse, så var jag här i studion faktiskt i egenskap av gäst. Och nämligen så att jag och Per-Olof Björklund gästade Christian här i morgonprogrammet. Vi är ju nämligen musiker och vi spelar i massa olika band, men vi spelar tillsammans i ett band som heter Den mänskliga faktorn. Och imorgon så släpper vi en singel som heter Som bara du gör, som är en jätterockig och fin och lite småtuff men samtidigt mjuk och känslig historia. En väldigt bra låt faktiskt, som vi är väldigt stolta över. Den släpps på singel imorgon och vi firar detta genom att spela, ha en liten spelning på ett ställe som heter Dirty Deeds Rock Club, som ligger i Göteborg vid Wieselgrensplatsen. Dit kan man komma och klockan 8, det vill säga 20.00, öppnar detta stället och komma in. Och det är inte bara vi som spelar, utan det är två andra band också, så att man får full valuta för de sketna små pengar man betalar i dörren där, och det kostar inte så mycket. Jag vet faktiskt inte exakt vad det kostar just nu. Det borde jag ha kollat, men det kan jag kolla om en liten stund. Det kan ni gå in på Dirty Deeds Rock Clubs hemsida och kolla själva, annars det är inte speciellt dyrt. Och så dricker man öl och så fröjdas man och umgås med sköna människor och lyssna på svinbra musik. Och har man tur så kan man få prata med mig en liten stund också. No! Dance, Dance, Dance med Danko Jones. Hör du här i Pirate Rock med mig, Jonas Slättung, som är i stort sett färdig för idag med mitt radioprogram. Jag tackar er för att ni har lyssnat. Hårdrockshunden Saxon går runt här och klickar med sina klor mot golvet, som ni kan höra här. Han tycker det är svintråkigt att ligga och vänta på mig, men det får han göra. Snart är vi klara, Saxon. Ja, vi är snart klara. Du, är det så att du har åsikter eller bara vill göra din röst hörd, så tycker du ska ringa in till Pirate Rocks telefonsvarare. Det finns ett telefonnummer som är 031 799 54 93, alltså 031 799 54 93. Du kan säga precis vad du vill. Om du vill bara säga hej, jag heter bla bla bla, eller jag önskar en låt, eller jag gillar er jättemycket allihopa, så gör du det. Och så är det så att vi tycker att ditt budskap låter lite kul och lite roligt och lite trevligt, så kan vi faktiskt lägga upp det i radio och köra det. Det är ni. Det här är Pirate Rock, Göteborgs enda rockstation. Ladies and gentlemen, jag tackar er för att ni har lyssnat på Jontes Garage. Vi hörs om en vecka igen. Kom som sagt var imorgon till Dirty Deeds Rock Club på Visegrensplatsen i Göteborg. Lyssna på den mänskliga faktorn. Jag lämnar er nu med Wasp, I Wanna Be Somebody. Ha det fint, ha en trevlig helg. Adjö, adjö, adjö.